देखिए, सोशियोलॉजी में थिंकर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। थिंकर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बड़े बड़े सोशियोलॉजी में थिंकर्स हुए हैं। हम वन बाय वन, एक एक करके सारे सोशियोलॉजिस्टों को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट जो थे, उनका नाम था एम आई डर्किम का नाम हम सभी ने कभी ना कभी सुना हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि एम आई डर्किम एक फ्रांस के बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे, जिनका बर्थ 18th सेंचुरी में हुआ था। 18th सेंचुरी में फ्रांस में कैसी कंडीशंस चल रही थी, सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रांस में इसी टाइम फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद और अराउंड 8 to 9 years, वहाँ पे 1798 की अराउंड वहाँ पे नेपोलियन का रूल आया था, फिर नेपोलियन थर्ड का रूल आया था। तो फ्रांस में ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी में लड़ाई चल रही थी, कि कभी वहाँ पे ऑटोक्रेसी रहती थी तो कभी वहाँ पे कुछ समय के लिए डेमोक्रेसी आ जाती थी। दो ग्रुप्स थे फ्रेंच हिस्ट्री में, एक पेट्रियट्स का ग्रुप था, ठीक है, जो नेशन को अपने लिए सबसे ऊपर रखते थे, ठीक है, और दूसरा ग्रुप जो था वो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की मांग करने वाले डेमोक्रेट्स का ग्रुप था, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कंट्री को चलाना चाहते थे, और पेट्रियट्स थ्रू द स्वॉर्ड यानी तलवार के थ्रू देश को चलाना चाहते थे। तो ये सब का असर, एनवायरनमेंट का असर ह्यूमंस पे पड़ता है, ठीक है। इन सब का असर डर्किम की थ्योरीज पे भी हमें देखने को मिलता है। हमें ये याद रखना है कि जब भी हम डर्किम को पढ़ें, जब कभी हमारा मन हो डर्किम को पढ़ने का, तो हम डर्किम को अपने समय के पर्सपेक्टिव से नहीं देखें, 21st सेंचुरी के पर्सपेक्टिव से उसको बिल्कुल भी नहीं देखें। डर्किम और कोई भी थिंकर, डर्किम नहीं, कोई भी थिंकर को पढ़ें तो हम उसके समय की कंडीशंस को एक बार ज़रूर देख लें कि किस कंडीशन में वो रह रहा था। डर्किम की मोस्टली तीन थ्योरीज हैं। पहली डर्किम की थ्योरी है सुसाइड थ्योरी, दूसरी डर्किम की थ्योरी है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी के, और तीसरी थ्योरी है उसकी रिलीजियस थ्योरी। डर्किम को हम उसके स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी के लिए सबसे ज़्यादा जानते हैं। अब ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, STRUCTRUAL, स्ट्रक्चर और फंक्शनलिस्ट, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट आखिरकार होता कि होता क्या है? अब देखिए, इसको एक बहुत साधारण से एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारी एक ह्यूमन बॉडी है, और उस ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, सीधे सीधे कहें वाइस वर्सा, तो ऑर्गन्स से मिलके एक बॉडी बनती है, ठीक है। उसी तरीके से ढेर सारे मल्टीपल मल्टीपल स्ट्रक्चर्स लाइक मैरिज, रेस, कस्टम, फैमिली, ट्रेडिशन, नॉर्म्स, इन सब को जब हम मिला देते हैं तो इन सब को मिला के एक सोसाइटी बनती है। डकिम आगे कहते हैं कि सोसाइटी एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत बड़े बड़े लार्ज स्ट्रक्चर मौजूद हैं, जैसे कि कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने पिछले टाइम बताए, मैरिज हुई, फैमिली हुई, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको कोई ना कोई स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इवन फ्रेंड्स का कोई ग्रुप बनता है, ठीक है, कोई ट्रेड यूनियन बनती है, तो वो भी सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है। बस स्ट्रक्चर बनने के लिए सबसे बड़ी नेसेसिटी क्या होती है कि मोर देन वन इंडिविजुअल, ठीक है। जब एक ग्रुप बने और उस ग्रुप में एक से ज़्यादा इंडिविजुअल हो तो डेट इज़ स्ट्रक्चर। अब डर्किम आके बोलते हैं, जैसा मैंने बताया कि सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हमें फॉर्मेशन स्टेबिलिटी का ध्यान रखना होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ फॉर्म्स एंड फंक्शन। तो डरकिन कुल मिला के दो चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ तो ये दैट व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सोसाइटी, सेकंड हाउ सोसाइटी इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, समथिंग मोर टू ऐड, अगर आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो आप और ये समझ सकते हैं कि डरकिन सोसाइटी की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कि सोसाइटी स्टेबल कैसे हुई। ठीक है, सोसाइटी स्टेबल कैसे हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम डरकिन की इसी थ्योरी को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिसमें उसने कुछ लार्ज स्ट्रक्चर्स बताने की कोशिश अपनी तरफ से करी है। ठीक है, डरकिन के स्ट्रक्चर में पहला स्ट्रक्चर आता है डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि वर्कर और उस वर्कर का प्रोफेशन बहुत ज़रूरी होता है, डरकिन कहते हैं। तो हर वर्कर को अलग अलग वर्क दिया जाए, मतलब अलग अलग प्रोफेशन उसे दिया जाए, उसे कोई एक प्रोफेशन सारे वर्कर्स ना करें, हर वर्कर जो है वो अलग अलग प्रोफेशन करें, डरकिन ऐसा कहते हैं। फिर इसके बाद डरकिन सॉलिडेरिटी की बात करते हैं, ठीक है, इसी में सॉलिडेरिटी की बात करते हैं। और सॉलिडेरिटी का मतलब क्या होता है? सॉलिडेरिटी का मतलब ये होता है कि यूनिटी और एग्रीमेंट, कि जब दो इंडिविजुअल के बीच कोई ग्रुप बना, कोई रिलेशन बना, तो इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ क्यों खड़े हुए हैं, व्हाट इज़ द रीज़न दैट इंडिविजुअल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, ऐसा क्या कारण है कि दो इंडिविजुअल एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। तो इसमें आगे हम देखते हैं, तो दो तरीके की सॉलिडेरिटी, यानी यूनिटी भी बोल सकते हैं इसको, बॉन्ड भी बोल सकते हैं इसको, एक तरीके का एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, बनती है। तो डरकिन आगे बोलते हैं कि सॉलिडेरिटी दो टाइप की होती है, एक मैकेनिकल सॉलिडेरिटी होती है और एक ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी होती है। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी का मतलब क्या है? मैकेनिकल सॉलिडेरिटी का मतलब होता है कि जहाँ पे कॉमन कलेक्टिव कॉन्साइंसेस हो। अब इसको एक प्रिमिटिव सोसाइटी के एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। प्रिमिटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती थी जिसमें सभी लोग कोई एक ऑक्यूपेशन से जुड़े रहते थे। फॉर एग्जाम्पल आप हिस्ट्री उठाइए और पैलोलिथिक एज देखिए। पैलोलिथिक एज इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, या वैदिक एज इन द हिस्ट्री इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, जहाँ पे सभी लोग एक तरीके का काम कर रहे हैं, या तो सभी लोग पूरी तरीके से, मोस्ट ऑफ द पीपल एग्रीकल्चर से इंगेज हैं, ठीक है, या ज़्यादातर लोग हंटर्स या गैदरिंग वाली एक्टिविटी से रिलेटेड हैं। ठीक है, ऐसी सोसाइटीज़ में आपको कोई दूसरा काम इसके अलावा देखने को नहीं मिलेगा। कुल मिला के डरकिन ये कहना चाह रहे हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटी है, और उस प्रिमिटिव सोसाइटी में, मतलब ओल्ड सोसाइटीज़ में, कोई एक काम ही करा जाता था, कोई एक काम ही करा जाता था। डरकिन बोलते हैं कि ऐसा प्रिमिटिव सोसाइटी प्रिमिटिव यानी पिछड़ी हुई इसलिए रह गई क्योंकि इनका पूरा फोकस एक ही काम पे रहा, और जब इनका फोकस एक ही काम पे रहा तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया, प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है, स्किल्ड लेबर नहीं मिली। ठीक है, इसके अलावा एक और कारण डरकिन बताते हैं कि पॉपुलेशन जो थी वो कम थी। ठीक है, फिर डरकिन बोलते हैं कि मैकेनिकल सॉलिडेरिटी प्रिमिटिव सोसाइटी का एक कॉमन प्रिंसिपल थी। इसको और समझना हो तो हमें ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे सबके बिलीफ्स, वैल्यू और नॉर्म्स एक जैसे थे, एक जैसी सोच समझ वाले लोग जो ग्रुप बना के रह रहे थे, उस ग्रुप की बॉन्ड को हम मैकेनिकल सॉलिडेरिटी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डरकिन ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की बात करते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी यानी प्रेजेंट सोसाइटी। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी को समझना हो तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी इज़ जस्ट लाइक ए सिंक्रनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। अब सिंक्रनाइजेशन ऑफ सोसाइटी क्या होता है? मतलब एक मोबाइल सोसाइटी है, डायनेमिक सोसाइटी है, हमेशा चलने वाली सोसाइटी है, ये रुकेगी नहीं, इसका डेवलपमेंट होगा, आज थोड़ा है, कल और ज़्यादा होगा। उसका डरकिन कारण बताते हैं, इसलिए ऐसा है ऑर्गेनिक सोसाइटी हम इसलिए है डेवलप्ड इसलिए है क्योंकि इसमें हर इंसान अलग अलग काम कर रहा है। ठीक है, अलग अलग काम कर रहा है, इस सोसाइटी में इनोवेटिवनेस है, और जिस सोसाइटी में इनोवेटिवनेस है उस सोसाइटी का सिंक्रनाइजेशन मीन्स डेवलपमेंट, बहुत विकास, उसको बोलते हैं विकास, वो बहुत ही तेज है, बहुत ही तेज है। डर्किम कहते हैं कि मैकेनिकल सॉलिडेरिटी वाली सोसाइटीज़ में, जहाँ पे मैकेनिकल सॉलिडेरिटी रहती है, उन सोसाइटीज़ में अगर कोई क्राइम करता है, हम जिसे बोलते हैं प्रिपेरेटर, मतलब हु कमिट द क्राइम, द पर्सन हु कमिट द क्राइम, कोई भी पर्सन क्राइम करता है तो क्राइम इज अगेंस्ट द होल ऑफ द सोसाइटी, उस क्राइम को पूरे समाज के खिलाफ किया गया जुर्म माना जाएगा, ठीक है। और ऐसे जुर्म ना हो इसलिए रिप्रेसिव लॉज, डकिम कहते हैं कि रिप्रेसिव लॉज प्रिमिटिव सोसाइटी की पहचान बन जाती हैं, ठीक है। अब रिप्रेसिव लॉज क्या है? रिप्रेसिव लॉज का मतलब है कि जहाँ पे किसी एक का क्राइम पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम करने के बराबर माना जाए। और दूसरी चीज रिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? RESTRUTATIVE, रिस्ट्रेटिव लॉ। अब रिस्ट्रेटिव लॉ क्या होती है? रिस्ट्रेटिव लॉ में इंडिविजुअल क्राइम करेगा तो दैट क्राइम इज नॉट अगेंस्ट द क्राइम ऑफ होल सोसाइटी, क्राइम जो कर रहा है दैट क्राइम इज अगेंस्ट हिमसेल्फ ओनली, ठीक है। सो ये कुछ डर्किम का स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म था। थैंक यू।